Passen en aquests moments 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 21 d'abril de 2010. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem tot just ara, quan passen 5 minuts a les 7 del matí, aquest dimecres, dia 21 d'abril de 2010. Com és habitual, acompanyant-te des de les 7 del matí fins les 9 a Línies Obertes. I com és habitual, tenim un programa ben i ben carregat. Un programa en el que començarem amb notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció, que avui déu-n'hi-do les que tenim, eh? També comentarem... doncs això, notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Connectarem amb el RAC per saber si hi ha alguna incidència a la xarxa viària catalana. Connectarem amb el Transmet per saber si tot funciona correctament a transports públics i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després, secció del cor. Parlarem dels famosets, dels famosillos. I farem el que podrem, eh? Perquè avui no tenim tampoc amb nosaltres el Carlos Blasco, així que ho farem com la setmana passada. José Ramón Mier, Vanessa Leiva i un servidor. A veure què surt d'aquí. I també amb José Ramón Mier i amb Vanessa Leiva tindrem la tertúlia. Aquesta secció que setmana rere setmana dediquem a comentar l'actualitat, aquells temes punyents que cada dia van sortint. I per finalitzar ja l'edició d'avui, l'agenda del dia i el zapping. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55, perquè participis i puguis dir la teva. També el nostre correu, líniesobertes@idicom.net, i el Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Si te inscribes en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Obrim el moment de comentar notícies curioses, notícies positives i molt curiosa és la notícia que ens parla de Sandra Bullock. I és que l'organització dels Premis Razzy, ja sabeu que aquest any ha guanyat el Premi Òscar a millor actriu i el Razzy a pitjor actriu, doncs han demanat a Sandra Bullock, que va rebre el guardó de pitjor actriu per La Proposició el mes de març passat, que torni l'estatueta. I és que es van portar... doncs amb les presses, per error, la figura principal, la figura original creada als anys 80, que està valorada en milers d'euros, en lloc de la rèplica barata, que és la que s'entrega als actors que la guanyen, que només val 4 euros. Així que la pobra Sandra Bullock haurà de tornar el seu Razzy i canviar-lo per un de més baratet. I notícia positiva, i és que s'ha posat en marxa la primera unitat de cirurgia major ambulatòria i de rehabilitació a Cambrils. És que es posen en marxa els primers hospitals sense llits. Hospitals lleugers, que en diuen. D'aquesta manera, es pretén agilitzar també les llistes d'espera que hi ha als hospitals habituals, als hospitals clàssics que coneixem, i seran hospitals sense llits per petites intervencions. Notícia molt i molt positiva aquesta. I atenció, una altra notícia positiva és que els carteristes seran condemnats a anar a la presó com a mínim els caps de setmana. El nou codi penal obligarà a establir un registre de faltes pels multireincidents. Ja era hora! La futura llei recollirà la figura de grup criminal per aconseguir condemnar les bandes que cometen robatoris. I atenció, perquè sembla que hi ha a qui se li encés la llumeta. Sí. I és que la ciutat de Barcelona, doncs, no es reservarà cap prova de neu en cas de guanyar l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2022. Els requeriments del Comitè Olímpic Internacional i l'autoexigència que s'ha imposat la ciutat de presentar un projecte amb la màxima sostenibilitat mediambiental han fet que es descarti la celebració a la capital d'alguna competició de neu. En tots els casos, els esports de neu tindrien lloc en el seu medi natural, el Pirineu, mentre que Barcelona acolliria les cerimònies i bona part dels esports de gel que se celebren en instal·lacions cobertes. Aquesta conclusió és una de les primeres a què ha arribat la precandidatura Barcelona-Pirineu 2022, llançada per sorpresa per l'alcalde Jordi Hereu el mes de gener passat, i que ara ja té constituïda la Comissió de Seguiment Institucional. És a dir, se'ls acaba d'encendre la llumeta dient que Barcelona no pot celebrar les proves de neu. Apa, quina gran novetat, eh? Perquè la neu que veiem a Barcelona és ben escassa i no crec jo que doni gaire per Jocs Olímpics. I atenció, perquè Facua ha denunciat el frau de les polseres que prometen mantenir la joventut. L'organització de consumidors Facua ha denunciat que aquest tipus de polseres que diuen que redueixen la inflamació, que promouen la curació més ràpida, ajuden a combatre les cèl·lules canceroses. Imagineu-vos el que diu. Doncs incorren publicitat enganyosa i incideixen en una activitat prohibida, com és la promoció comercial de productes amb finalitat sanitària que proporcionen seguretats d'alleujament o de curació incerta. Doncs molt alerta amb aquest tema. I un altre que m'encanta és que un home de 40 anys ha estat arrestat a la localitat de Clacton-on-Sea, Anglaterra, per conduir borratxo un cotxe elèctric comercialitzat per la companyia de nines Barbie. Té una velocitat màxima de 6,5 km per hora. I aquest home què va fer? Doncs va modificar aquest cotxe. Hauríeu de veure la fotografia. És cotxe de Barbie, de color rosa. I va ser detingut conduint mentre anava begut per les carreteres d'aquesta localitat, de Clacton-on-Sea. Déu-n'hi-do, s'ha de dir que aquest senyor havia modificat el cotxe i que era el seu projecte de final de carrera, la modificació del cotxe. Diu que li han tret durant 3 anys el permís de conduir i li han imposat una multa de 97 euros. Arribem a un quart de 8 del matí i ara toca sentir una miqueta de música que ens portarà fins a la connexió amb el Transmet. Sentirem un tema de la seta tu. Not gonna get us. Bon dia, benvinguts. Si us acabeu d'incorporar a la sintonia de línies obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Then I'm gonna get us.

walking, baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby. Stop gapping, baby. What happened, baby? Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Passa un minut de dos quarts de vuit del matí i ja els tenim als nostres estudis. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia. Molt bon dia, José Ramon Mier. Bon dia. Què tal? Passa palabra. Passa palabra. Com deien el... Com es deia aquell programa? Homo zapping? El Homo zapping. No. Passa la cabra. Passa la cabra, exacte. És molt d'hora, és molt d'hora. Sí, molt d'hora, molt i molt d'hora. És molt d'hora. Com cada dia, no? Com cada dia, clar, aquestes hores. És habitual, no? Normal, no? Ja s'està ficant. Ja d'entrada la Vanessa ja fins i tot discutirà per l'hora. Ja. Sí. Que no, ja és un comentari. Pam, ja clar, té la cara de dormit aquesta, que no pot aguantar-se. T'has pres un cafè? No. No, bueno, és que... Des d'aquí reivindiquem, volem una màquina de cafè. Sí, sisplau. Volem una màquina de cafè. Sí, sisplau. Ja és necessitat vital. Sí, sí. Cafè a canvi de publicitat. O sigui, està molt Mira, bé, no? És veritat. Està molt bé. Podem posar... Hosti, quedaria molt mac aquí l'estudi, no? Clar. Podríem fer un càmera cafè radiofònic. Hosti. Tots aquí davant de la cafetera i faríem el càmera cafè. Mira. També ho podem fer sense la màquina de cafè, eh? Sí, perquè també. La ràdio tampoc no cal, però bueno. No cal. Home, no, que s'ha de fer un cafè, si no, no té gràcia. Clar, s'ha de sentir el soroll de fons. Clar. Sí. Si no, no té gràcia, clar. I com traguem. Doncs ja sabeu, si sou propietaris d'una màquina de cafè, nosaltres estem oberts a... Cafès Pepita. La podem patrocinar des d'aquí. Vinga, Pepita, porta cafè. Doncs encetem... La secció dedicada al món del cor, sentint a la Rafaela Carrà, aquest rumore. I atenció, perquè Belén no deja a Fran ir a Supervivientes porque quiere ser mamá. Ai, Belén, la gran Belén. Ai, Belén. Belén. Després, bueno, ja es veu qui porta els pantalons aquí, no? Està clar. Belén, lleva els pantalons. Però el Fran aquest no deien que no volia sortir a la tele mai? I ara vol anar a Supervivientes? Bueno, però... No, suposo que l'hauran oferit, ja l'ha dit això, no? Quan et posen uns quants quilos a sobre la taula, doncs suposo que molt tu malament, repenses. Molt malament. S'han de conservar els valors, home. Bueno, però si et diuen, et dono... Em sembla que no li fan falta els diners al Fran amb el que cobra la Belén Esteban, eh? Però bueno. Bueno, bueno, però així cobren els dos. Però ho cobra ella, clar, clar. I si després se separen, què? Bueno, a parts iguals. Que se separen, s'ajunten, es tornen a separar i es tornen a juntar. Bueno, el muntatge que van fer, no? El presunto muntatge. Presunto. Ya presuntamente, pues aquel ponen a supervivientes, presuntamente. Y presuntamente la otra dice que no. Potser ja acaben anant, llavors. Per mi, si vols... Potser és que li han de pagar més. Mira, per mi, que vagin els dos a l'ella aquesta superviviente... I es perdin allà. Ja se'n seran allà. Ja se'n seran allà. Vull dir, tampoc passa res. No, no, no ens trobaríem a faltar. El Carlos sí, però nosaltres no. Jo gens. Vull dir que també aquesta, per ballar com balla, pues, que balla allí en l'isla aquesta amb el seu marit i que es perdi. Ai, ai, ai, ai. Quines veure, coses. El Carlos vindrà de cop i dirà, què estàs diciendo? Que havia sorprès en Esteban quan no està ell. Sí, és veritat. Sí. Doncs atenció, José. Què? Perquè la Grigorieva queda lliure, eh? Qui? Ai, la Grigorieva, la Oksana Grigorieva. Que es fot el Gibson. Gibson, sí, sí. La dona de Mel Gibson. És tonto. Doncs... tallen, ho deixen. Bueno, és la dona, ja, és la dona. Bueno, no sé si dona. No, és la nòvia. O nòvia. Ah, o... Pues, hago más de un año juntos y lo dejan como un de 5 meses. Oh. Bueno, clar, igual no està institucionalitzat com a matrimoni, però són parella. Pareja, de hecho. Ah, de hecho, tal. Son pareja. Bueno, eran pareja. Bueno, pues pitjor per ell, és tonto. Vull dir, ja diuen que aquest home molt bé del cap tampoc està, eh? Això diuen. Però, bueno, res. Presuntamente. Ja no està bé del cap. Aleshores, des d'aquí, os... ¿Cómo se llama esta mujer? Uy, ya no me agrada tan, que no tan raro. Oksana. Oksi, li pots dir. Bueno, Oksi. Tu pensa en els moments aquells íntims. Oksana. És com Rosana, no és tan difícil, eh? Clar. Oksana Grigorieva. Bueno, no li diguis el cognom, digue-li Oksana. Sí, el cognom no cal. Grigorieva. No, tampoc, passa palabra, no. Ja quan tinc que dir... Clar, és que és aquells moments... És que quan té complicacions ja, com que és mandrós, no... Clar, és que per què? Per a què? No. Molt malament, eh? No, són aquells moments que quan tens que dir pel nom és allò de... Carinyo. Saps? Així en certa cita. Carinyo, eh? Això, carinyo, allò, ja està. Oksana. És que a més no està raro. No, Oksi és mono. Oksi és mono. Oksi. No. Oksi sona a, gos, a nom de gos. Sí. Oksi, Oksi. Jeu aquí. Ai, papa. Ai, no. Déu meu. No. Oksi no. No. Que, mira, que es foti el Gibson i la Grigorieva aquesta, bueno, com igualment està treballant en el seu pròxim projecte musical, perquè aquesta ja s'ha posat al carro del famoseo. Ai. Pues, però aquesta què és? Aquesta, ara mateix, és l'ex del Gibson. Bueno, però com a professió és l'ex del Gibson. És l'ex del Gibson, exacte. Abans era la dona del Gibson, ara és l'ex del Gibson. Llavors, això què porta? Pues a pel·lícules, sèries o, en aquest cas, carreres musicals. Bueno, a veure com canta, no? Bueno, Oksana, que si me tienes que retirar, que aquí estoy. Pero si no, quédate allí. També t'ho dic, que aviam. Total, venir panada. Aquí, és tonteria. Home, això millor digue-li a la Belén Esteban, no? Que la tens més a prop. No, que no em deixen a supervivientes després. A mi els supervivientes sí que faria gràcia, ves? Pues no me deja ir. Tu t'imagines aguantar la Belén Esteban a casa? Deu ser un... És que, per això deu anar... Per això deu... Vol voler anar al fan a les supervivientes. Per estar per una temporadeta. Una mica, amb ella i a la del pollo. A Andreïta. Ai, pobreta. Jo t'he dit el nombre. Pobre Andreïta. Pobreta. Home, una nena que diguis, Andrea, comete el pollo. Pues sabem. Andrea, pues Andrea, pórtate bien. Pues clar, així està la mare desquiciada. Molt normal que se'n no deu ser, tampoc. Amb aquesta ala, mare... Però què? Ai, pobra. Deu estar desquiciada, que també. Que no està desquiciada per la nena, és que està desquiciada per si que està... No, jo dic la nena, que deu estar desquiciada per la mare, nena, també. Home, tu imagina't... Si la mare és igual creixer, a casa... A veure, tu creixer tele... amb una dona, que és la teva mare, que te sigui criant... Andrea, paia, I per l'altra banda, tens el Jesús Llobric, que jo ho sento, però sembla que sigui tarat... Toa. O sigui, que a veure... Bueno, igual pues, a casa són bellíssimes persones. Aquesta, no nena, quan ja sigui més gran i ja tingui uso de facultades, aquesta, bueno, llevarà un carrerón más lejos que la madre. Ja home, veuràs. Jo veig que tindrà futur a la tele. La nena, la nena, vamos, ja està fixada. Bueno, igual es vol desentendre ella, eh? Home, igual sí. Perquè clar, després d'estar tota la, la infantesa sortint a les revistes i a tot arreu... No creo yo, que no creo yo. No? Però, no, ser, però els diners són molt llaminers, eh? Sangre. Hombre, eso lo llevan en la sangre. Ya, hombre, lo que te diga. Home, la pare, la mare i la dona i l'exdona i tot que surt tothom allà, home. Que per cert, Belén Esteban serà objecte d'un estudi sociològic per part d'un catedràtic de França. Ah, sí? D'una universitat de França. A França estan molt avorrits, per el que veig, no? Bé, home, mira... fenomen sociològic és. Sí, sí, realment... això sí. No, arribar on està, que la gent estigui allà com una fan incondicional, que dius, aquesta dona que ha fet a la seva vida? Bueno, sí, sortir a la tele, bàsicament, poc més. I està amb el Gasolín, i ja està, i parlar de la seva vida, sí, i ja està. Sí. En fi. Altres temes. Aquesta ja pot deixar, aquesta ja pot deixar el nòvio, si vol, no cal que es casi. La que sentim ara. Sí. Like Katy Perry. Manson. Què passa amb ella? Que es casa a l'Índia. Es casa? No, no, no, aviam, aviam. Està preparant, planeja casar-se a l'Índia. Mm? Però és que a més això no ho ha dit ella, sinó que ho ha dit la Rihanna en un programa de ràdio. O sigui, tingues amics perquè t'esveïn les coses a la ràdio, saps? Ui, espera't. No, que la ràdio és molt perillosa. Si la digo per experiència. Anem a confessar, el Juan Rascasa. A la Índia, con la Katy Perry. Manson. Bueno, de moment no, no? José? No, no, no, no. Bueno, que jo sepa, no. No. Potser es presenta la boda a l'últim moment. Clar. Si algú està en contra d'esta boda, que diga algo. I apareix el Juan Rayo. Jo. Me quiero casar yo. Sí, a la Katy Perry. Pues sí, amb el Russell Brand, que no sé qui és. Qui és el Russell Brand aquest? Doncs no ho sé. Bueno, pues amb aquest... Em, més, sona, em sona actor. Ah, pot ser. És el Russell Crowe aquest. No sé. Bueno, he vist la foto abans allà d'això i és feo com un pecau. Sí? Alguna que és ella, té unes pintes. L'hauria d'haver vist jo, per valorar. Bueno, encara tu ets dona, potser ho haguessis vist d'una altra perspectiva. Jo crec que el teu és enveja pura. No, no, no, no, no, és feo, és feo, vull dir... Objectivament. Sí, sí, o sigui, té unes pintes que fa por. Saps aquelles pintes que dius, mira, anem pel mateix escena i em canvio, vull dir... Però com és? És així com pelut, és com pelut, és així barba i no sé, és pelut. Segons la Wikipedia, aquest senyor és comediant, actor i presentador de ràdio i televisió britànic. Ah, mira, vale, quantes coses. I pelut. I pelut. I pelut. És molt pelut. Sí, així, porta el cabell llarg, una barba, barbeta... Així, ja. És guapo o no? Ah, jo diria bueno, que no, tampoc, eh? No. Veus? Bueno, no passa res. És, no, és això. Katy Perry, Manson, déjalo. Katy Perry, vente pa aquí. Doncs, també hi ha més informacions, oi, en el món del cor, que en podeu explicar. Sí, i tant. Vinga, Juan, explica. Que la Maya Salamanca, la cata de Sintetas Mi Paraíso, que serà la nostra Letícia. Ah, serà Leti? Vale. Tot això, a veure, tota aquesta introducció és perquè la Vanessa deia qui és la Maya Salamanca. No és veritat. Cata. T'estava provant, t'estava provant. Sí, pues mira que és una actriu que va fer Sintetas Mi Paraíso. És la Maya Salamanca aquesta. Sí, sí, sí. I ara farà de Letícia, en una sèrie. De Letícia amb el Fernando Gil. Amb el Fernando Gil, que és un actor. Sí, eso sí, mismo. Sí, sí, sí, sí, porque si fuera cantante, pues un musical no creo que haga. No, bueno, no se sabe mai, ¿eh? En bueno, sí, quan faran el Cántame como avui, pasó, pues també ja... Avui tot ho fa tothom. Ja puestos. Que... Sí, sí. Així que seran els prínceps. Seran els prínceps. I això suposo que serà una sèrie d'aquestes... Sí, rotllo la duquesa... Però què està passant amb les sèries aquestes? Que... La duquesa de Álvar, els viva prínceps... la imaginació i la ficció en Espanya. Que Telecinco aprofita després per fer un Hormigues Blanques i... Ah, aquí està. I té el Jorge Javier Vázquez allà... Ja, jo crec que deu tenir un llit allà a Telecinco, en un regonet. No, no? Per mi que deuen tenir com un quartet amb una cadena, saps? I diuen, vinga, a la sal, entra, ah, però... guarda, jau, jau aquí. Sí, perquè es passa mitja vida aquest senyor allà a Telecinco. No, mitja vida no, o sigui, es passa tota la vida que hi ha ficat aquest home. Sí, sí, no, però no jo, surt. Jo suposo que abans de fer el programa tenen que preparar, vull dir que aquest home no sé si té casa i si la té, que la vengui, que, bueno... Home, val, mira, que la fa servir. Té un sou... I a més, viu a Telecinco, és a dir, tot estalvi. Hombre, escolta. No ha de pagar ni electricitat a casa seva. Arribes de nit, que se'm hagués dormir, ja està. Senyor Basile, debe estar, vamos, debe tenerlo como la mascota. I també sembla que hi ha alguna informació respecte d'algun dels Jonas Brothers. Sí, Sí, que bueno, aquí como presentarse para la Casa Blanca es moda, pues el Nick Jonas, que es el petitet, aquesta cançó m'agrada molt, que és el petitet dels Jonas Brothers. D'aquests que canten. Sí, d'aquests que canten, aquests. Pues diu que comença ja a fer carrera per la presidència. Bueno, per la presidència, suposo que pel gabinet, per gabinet presidencial, o potser tu vas a veure. Aquesta gent, com a la mínima, si m'entén en política. Hi ha un actor que sortia a com es diu aquest? Héroes. Mm-hmm, sí. Que ja va deixar el món de l'actuació i es va ficar amb el gabinet propi de Barack Obama. Mm-hmm. I bueno, sí. Quin actor? És un que és d'origen hindú. Ah, no me'n recordo el nom, de veritat. Ja que tan guapo, a la sèrie. El doctor no sé no, què. No, Suresh, el que fa de Suresh, no. Ah, és vale. Un que sortia... Ara no sé si és d'Héroes, eh? Bueno, ara, bueno. Ara aquí ja ens està ja fallant. Ja l'he cagao, hablant en plata. Bueno, és igual, ja t'ho buscaré per la setmana que ve. Però bueno, que això, que a la mínima ja se fiquen en política i, bueno, com el Nick Jonas, pues, ja és famosito i tal. Però què té que veure una cosa amb l'altra? O sigui, si és músic... Què té que veure política amb música? Bueno, no es volia ficar la Pantoja. És que ja la política... La Pantoja volia iniciar la seva com carrera política. Com la Belén, que sempre tenen tots blaus. Però a veure, que siguis famós no vol dir que tinguis idea que, de com gestionar un país. És que ja la política als Estats Units és tan mediàtica com és el món de la cançó o el món de l'actuació. Només posen la cara i li fan tot per darrere, perquè si ho ha de fer ell... Bueno, a veure, un president dels Estats Units, el Reagan, president Reagan, era actor. Era actor. Sense anar més lluny. Ja. Saps qui era Reagan, no? Sí, aquest sí, veus. Vale. Jo les persones importants les conec. Ja, la Maya Salama, que és molt la important. La Miley Hailey, que ja era la Hannah Montana, doncs no sabia el seu nom real, que vols que Miley digui jo. Miley Cyrus. Ai. Crec que és moment de deixar el món del cor. Farem un petit alto en el camí. Sisplau. I ara de seguida tornem amb la tertúlia amb temes que la Vanessa domina. Uf, què? Ui, sí, domina tant. Doncs sí, domina. Vale, doncs sí. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I'm bad. It's a call I'll never get. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Messi buscant la tir, xuta, gol. A RKB gaudim de les retransmissions esportives del Barça i de l'Espanyol, sin concessions. I cada tarda, de dilluns a divendres, de 7 a 9, dues hores per tractar tota l'actualitat esportiva a l'estil 5 concessiones. Els titulars, les entrevistes, les tertúlies. 5 concessiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente, a RKB 106.9 FM i radiocanalbarcelona.com. L'esport, 5 concessiones, a RKB. Mudo! La pilota morta a la frontal de l'àrea! Ha controlat el de Santa Coloma. Thank you. Continuem en línies obertes quan falten 10 minuts perquè siguin les 8 del matí i ara és moment d'obrir la tertúlia amb la Vanessa Leiva de nou i amb el José Ramón Mier. Que continua adormit. Que continua adormit. Sí. Va, desperta, ja és hora de despertar, eh? Sí, no, no, perquè no. No, perquè vull no. Dormir més. Avui vull el tenim més. En vaga. Jo vull dormir més. Vols dormir més? Sí. Bueno, no sé. Després te'n vas a dormir, no? Pues no, perquè tampoc és això. Clar, és veritat, perquè avui és dimecres i el dimecres és el dia lliure del José Ramón Mier. Clar, com la música, que també és lliure. Música lliure. Oh, lliure. Que bonic. Oh, que maco. Publicitat aquí. Música lliure, secció de Vanessa, cada dimarts. Secció molt maca i precisa. Cada dimarts a partir de les 8 i 5, més o menys. Sí, sí, sí. Impressionant. Si vols, una secció venir, impressionant. Si vols venir un dia a cantar, estàs convidat, eh? Vale. Anem a la tertúlia? Anem a la tertúlia. Un dels temes que ens ha ocupat en els darrers dies ha estat l'erupció del volcà a Islàndia. Una erupció que ha provocat el tancament d'aeroports, l'anul·lació de vols. Previsiblement hi podia haver problemes pels avions. Un dels problemes amb què es podien trobar és que la cendra parés els motors. Això ha estat la recomanació de la Unió Europea, el tancament. Però hi ha aerolínies que no hi estan gaire d'acord. Han estat 1.630 vols, el 19% dels aproximadament 8.600, programats per les companyies aèries espanyoles. Creieu que s'ha fet bé o potser es peca d'excés en aquest cas? Jo crec que en aquest cas no es pot pecar d'accés. Vull dir, si està en joc la vida de la gent, és que es pot parar el motor enmig del vol i es pot morir tothom, doncs mira, millor preveure o no. Realment. Més vale prevenir que curar, que diuen. Sí, no, no, aviam, també et dic que trobo que és un percentatge molt baix. Vull dir, de 8.600 vols previstos, només hagin cancel·lat 1.630. És estrany, s'haurien d'haver cancel·lat tots. Sí. Llavors les aerolínies sí que se'ns tiren. Home, suposo que també depèn molt de la ruta, potser no s'han cancel·lat tots. Però que és el que diem, vull dir, és que estem jugant amb la vida de les persones. És que ara mateix les aerolínies s'estan plantejant portar als tribunals, han contractat un despatx legal i estan pensant portar als tribunals a la Unió Europea. Clar, és que les aerolínies el que estan veient és el que estan perdent. Clar. De peles per cada vol que tenen que anul·lar. Y es que, bueno, claro, las aerolíneas son corporaciones y las corporaciones lo que quieren es ganar pasta a costa de quien sea. Pero eso no sé si están hablando de personas, vull dir. Home, dubto no que guanyin, perquè és que si guanyen és una mica... No, no sé. Clar, o sigui, per això mateix, perquè perden, perquè com estan perdent... Però per això que dubto que guanyin el cas, dic. Ah, vale. Perquè, vaja, és que si jo ho trobo normal, és un cas sense precedents, no havia passat mai una cosa així, doncs mira, més val... Preveure, sí, està clar. A més, un altre dels problemes amb què s'han trobat els passatgers, hi ha hagut molts passatgers que s'han trobat, s'han quedat tirats a qualsevol part del món, i moltes aerolínies s'han desentès amb... Clar, això era el tema més aviat que volia arribar-hi jo. Clar, que aquestes coses passen. Vull dir, bueno, passen. Hi ha erupcions, hi ha errors, hi ha, passen coses. Clar, aquí com ha sigut per una causa natural de la natura, pues les aerolínies s'agafen això per dir, pues lo siento, pues te quedas en tierra. Però a la banda, és vergonyós que no hi hagi medis suficients per poder, aquesta gent que es queda sense vol, poder-la, per almenys, ubicar en algun hotel o en un lloc, i si no, com a mínim, pues poder-la traslladar. Però que t'hotel qui el paga? Ciutat. L'aerolínia, la persona... L'aerolínia. L'aerolínia. Clar, que si l'aerolínia està perdent diners perquè no poden fer els vols, a veure, i a sobre de pagar hotels, és que, clar... En aquest cas, el que sí que existeix és una legislació a nivell internacional, una legislació que protegeix els drets dels usuaris de les aerolínies, i diu el següent, els afectats per anul·lacions o endarreriments de vols poden reclamar que se'ls torni l'import del bitllet o un nou passatge. En el cas que aquest nou passatge s'hagi d'ajornar, uns dies, les companyies han de facilitar la manutenció i l'allotjament dels passatgers que escollin aquest canvi de bitllet. Clar. Fent-se càrrec. Fins i tot, les aerolínies de baix cost, que han estat les primeres que s'han desentès, Ryanair, etc., també estan obligades. Aquest terme de baix cost vam tenir aquí fa un temps, quan començàvem el programa, el Dan Miró, que sí, és responsable d'una plataforma en retrasos.net i porta un despatx d'advocats especialitzat en temes de drets dels usuaris d'aviació. I ens comentava que el terme baix cost a les companyies aèries és un terme de màrqueting. Tenen les mateixes obligacions que qualsevol altra companyia aèria. És a dir que... Yeah. Igual que no, clar, veure, Iberia, que igual que British Airways, o igual que American Airlines, sí, han d'actuar. Sí, sí, sí, sí. Aviam, ja et dic, si és per això, si és per, en aquest cas concret ha sigut per blocar. Però, clar, el que no poden fer és desentendre's dels seus passatgers. És que... No, no, jo no dic que se s'entenguin, eh? Està clar que els passatgers no ho han de pagar, o sigui, són els que menys culpa tenen. Bueno, és que ningú té culpa d'això, això és el que dic, és que aquí s'ha de responsabilitzar del cost d'una cosa que... És un desastre natural, vull dir, clar, és correcte. Que no... Sí, però... Bueno. Però clar, els passatgers, jo estic d'acord que els passatgers no s'ho han de carregar, i evidentment si estan en un lloc algú s'ha de fer càrrec d'ells. Però clar, és un aquí, problema. Aquí, a cos d'aquí, bueno, potser sí que seria quan són desastres naturals, que no és per culpa d'alguna cosa de la companyia, com pugui ser un avió defectuós o el que fos, no sé... quan sigui un desastre natural, coses així, sí que potser tindria que quedar un 50-50 a nivell de gastos. Però, bueno, el bitllet està venut, la companyia ja l'ha cobrat. Vull dir, algú de responsabilitat té que assumir. Home, d'entrada la legislació internacional és el que diu. Defensa el dret de l'usuari. I aleshores, si no ho han fet, se suposa que els ha de castigar, no? Exacte. I hi ha un dret molt important, que és el dret a la informació. Bueno, aquest en ja. Cada moment. I aquest dret molta gent s'ha trobat directament, guixetes tancades. Ah, sí, sí, sí, sí. I clar, què fas tu a però Xangai, per exemple? Sí. Hòstia. Com molts passatgers que s'han trobat a qualsevol lloc del món, als llocs més remots, instituts que havien anat de viatge. Ja. Què fas amb 30 nanos, 40 nanos? Què fas? No, que és un problema, crec que és un problema econòmic per la companyia, però és que és un problema humà pel passatger. Vull dir, el que té per anar a una boda o que es casa ell, el que té que tornar a la feina, això, un viatge és el fill de curs. Vull dir, és que és un desvals. Oh, ja però dic, que tanquin les guixetes, em sembla, ja. Va, i ja, ja et dic, a part d'això dels vols, el que a mi sí que em sembla bastant fort també és que no hi hagi medis, amb el segle XXI, que no hi hagi medis per poder moure aquesta gent, vull dir, amb autobusos. O sigui, el que no pot ser que, per exemple, aquí a Barcelona, l'estació del nord d'autobusos és que estigui col·lapsada. És que no pot ser. Però és que no quedaven ni cotxes per llogar. Res. Bueno, no quedava res, la gent s'anava amb taxis. Hi havia gent, una senyora, que va comprar un cotxe. Va anar a comprar-se un cotxe directament. Quin clar. Cotxe tens? Posa-me, que me l'emporto. Jo vaig estar això d'anar al Prat amb el meu cotxe i dic, bueno, a veure, portes 1.000 euros, a quin llevo? Clar. Pues mira, un dia de conducció, 3.000 euritos. Clar, és que no, està molt mal. Això sí que ho trobo bastant més greu. Que no hi hagi medis per preveure aquestes coses. Perquè aquestes coses passen, crec que passen. Aleshores... Bueno, però és que és un cas excepcional, o sigui, com poden... Bueno, però és que passa... Però clar, si tota la gent està distribuïda en els diferents transports i un transport tan important com són els avions falla, també és normal que tots els altres transports estiguin saturats, és que és normal. També una altra qüestió no. És com estan fent l'agost les companyies aèries amb els passatges que tenen lliures per fer altres combinacions, quins preus han posat. Clar, és que... Home, estan abusant... Bueno, això també s'hauria de controlar des d'algun lloc. Que exacte. Això no pugui passar, que a sobre de que està passant tot això i que la gent no es pot anar d'un lloc a l'altre, que a sobre preus d'aquests excessius. Doncs anem a informatius, després tornem amb la segona hora i amb més tertúlia, amb molt vinga. Més temes. Vale. Anem a serveis informatius, continuem de seguida amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. En una segona hora en la que tindrem, com dèiem, la tertúlia, l'agenda del dia i el zapping per finalitzar a les 9 del matí. No marxeu, d'RKB no marxeu de la 106.9, quedeu-vos aquí, amb nosaltres a Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 13 graus, a Tarragona 12, 9 a Girona i 11 graus a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha a hores d'ara, destacarem la retenció que es veu encara a la Ronda Litoral des del nus de la Trinitat fins a la Barceloneta, direcció cap al Llobregat. També el mateix nus de la Trinitat entre nus de la Trinitat i Montcada, la C58 en tots dos sentits de la marxa, la B23 de Molins de Rei fins Sant Joan d'Espí i Esplugues diagonal d'entrada a Barcelona i a l'AP7 a les sortides de Can Salvatella, Mollet i Parets sentit cap al nord amb retencions. Els aeroports europeus s'encaminen definitivament, ja sembla, cap a la normalitat. Els països on encara n'hi ha de tancats, el nord-est d'Europa, confia en reobrir-los. Avui, de tota manera, encara hi ha restriccions en alguns espais aeris, com el d'Alemanya. L'Associació Internacional del Transport Aeri, la IATA, retira la llicència per vendre bitllets d'avió a Viajes Marsans i li exigeix un aval de 20 milions per recuperar-la. L'agència de viatges ha assegurat que seguirà venent bitllets i que demandarà la IATA pels danys i perjudicis que els suposa la mesura. Isidre Fainé, màxim responsable de la Caixa, és el nou president de la patronal espanyola de Caixes d'Estalvi en substitució de Juan Ramón Quintàs. Ha estat l'única llista presentada i també l'escollida per unanimitat. El PSOE, Convergència i Unió pacten endurir les penes als delinqüents reincidents amb mesures com presó de cap de setmana o la creació d'un registre estatal de faltes. La reforma del Codi Penal, que podria entrar en vigor a finals d'aquest any, es debat a partir d'avui al Congrés dels Diputats. La màquina que defudarà els túnels del TGV a la ciutat de Girona es posarà en marxa aquesta tarda amb un acte oficial. Les obres comencen amb mig any de retard, tot i que es manté l'any 2012 com la data de posada en marxa de la línia d'alta velocitat. I un llibre del filòleg Jordi Bilbeny aporta noves proves que demostrarien l'origen català de Cristòfol Colom. Segons el llibre, el dit d'en Colom, el descobridor d'Amèrica era un noble català i vivia al barri de la Ribera de Barcelona. Catalunya Informació. En esports, el Barça ha perdut per 3-1 al camp de l'Inter de Milà i haurà de remuntar la setmana que ve al Camp Nou per jugar a la final de la Champions. El gol de Pedro el va neutralitzar Schneider. Maicon va fer el segon i Diego Milito, en fora de joc, el tercer de l'Inter. I l'estat de salut del president d'honor del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, que continua sent molt greu. Samaranch està ingressat a l'UCI de l'Hospital Quirón de Barcelona amb respiració assistida i sedat a causa d'una insuficiència coronària aguda. Pel que fa al temps, al matí ens ha de portar sol amb alguns núvols prims i a la tarda hi haurà més nuvolades, amb possibilitat d'algun ruixat a prop del Pirineu. També hi pot haver alguns bancs de boira intermitents a prop de la costa. Les temperatures màximes seran d'entre 20 i 25 graus a l'interior i al voltant dels 20 a prop del Pirineu i de la línia litoral. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha abierto la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Quan passen 6 minuts de les 8 del matí, encetem la segona hora de Línies Obertes. I ho fem amb la segona part de la tertúlia. Tenim amb nosaltres a la Vanessa Leiva. Hola. I el José Ramón Mier. Hola. Estàveu vosaltres aquí parlant, fora d'antena. Sí, sí. És que últimament has agafat un, com no sé, com... Atenció, bam, venga. Estem aquí enterrant tranquil·lament i sintonia. Va. Perdona, maco, però a veure, estem a la ràdio. Són les 8 i 6. Ja hem passat aquí, l'informatiu. Estem aquí sentats com si estiguéssim al bar xerrant clar, de la vida. Clar, sense cafè, només per cert. Només faltava el cafè. Ara resulta que els hauré de tancar els micros i hauré de continuar jo sol amb la tertúlia. No. Hauré de fer un monòleg amb mi mateix. És que no avises. No avises i els enganxes aquí. Bueno. Clar. Estàvem parlant de temes d'economia i de temes de política. De temes molt totalment, interessants de la vida. Totalment. I jo m'ho crec. Que no fem cara d'això. El José a aquestes hores sense haver-se pres el cafè, no. Bueno, què parlàvem ara? Sí, això. Doncs estàvem parlant de les companyies aèries. Això, parlat... van malament totes, vinga, una altra. Un altre tema és un tema en el qual entra cultura, entra religió, entra política, entra societat. Ui. I és el tema de l'Institut de Pozuelo, que manté la prohibició de portar vel islàmic a les seves aules. Ah, sí, cert. Una noia se li va prohibir utilitzar el vel, una noia de 15 a 16 anys, em sembla que són, i no pot tornar al seu institut, ella no vol treure's el vel i ha hagut de canviar d'institut. Però és que el centre no vol que vagi amb vel. El centre prohibeix que vagi amb vel. I aquí entra la llibertat d'expressió, entra la llibertat de cadascú per triar, yeah. I entra la llibertat religiosa, però també la normativa del centre. La Comunitat de Madrid diu que cada centre té autonomia per poder triar. Si deixen, si no deixen, o què fan. Yeah. Com ho veieu? Jo no entenc per què tothom està amb això ara, vull dir, no... jo crec que és la llibertat de cadascú d'anar vestit com vulgui. Si vol expressar doncs, les seves creences religioses, per què això de crear, no sé, racisme o el que sigui? És que no, cadascú, és que precisament per això cadascú hauria d'anar com vulgués. Clar, és que a més, i hauria d'haver tolerància, s'hauria de formar tolerància. Que a més és per una qüestió religiosa, vull dir, una qüestió cultural... Però no prohibeixen anar amb minifaldilla, o amb top, o maquillats. Perquè això no es relaciona amb la religió. Aleshores, clar, però és que... Clar, jo tampoc no entenc per què, per exemple... Bueno, suposo no... que en alguns centres poden prohibir-ho també, no? Bueno, però si ho prohibeixen, ho prohibeixen molt poc, jo t'ho dic ara. També jo crec que si es prohibeix això, s'hauria de prohibir que un nen o una nena pogués anar amb una cadeneta amb una creu, o que pogués home, anar... Home, és que se suposa amb... que es prohibeix. En aquest... Se suposa que els centres que prohibeixen tota expressió religiosa no es pot portar res que faci manifesta la religió. Home, si una persona no pot portar un vel i l'altra pot portar una creueta, això no és injust, o sigui, no... Clar, llavors... Clar, no hauria de ser així. Entrem en un terreny en el qual cadascú, en principi, té lliure elecció de poder triar la seva religió. Clar, però és que per què justifiquen això? Vull dir, tu saps per què... Quina justificació li donen a aquest fet? Vull dir... Sí, aquí posa de que el col·legi té reglament de que els estudiants no poden acudir a classe amb el cap cobert. Ni vels, ni gorres, ni barrets, ni res d'això. Ah, no és el mateix una gorra que un vel. Clar, és que aquí està, no estem parlant de qüestió estètica, sinó estem parlant de qüestió, torno a dir, més, a part de religiosa, cultural. Clar, que també aquesta nena estigui en una depressió i tractament psiquiàtric també em sembla una mica exagerat, que també ho diuen, però bueno. Clar, sí que és cert de que aquesta norma de que la trobo bé, de que no poden anar a classe amb el cap cobert, jo la trobo bé, però estem parlant sempre, i jo entenc que és per una qüestió d'estètica, és a dir, no pots anar, com allò que diuen, no puedes ir mascando chicle. En classe no se masca chicle, pues, suposo que deu anar per aquí també, més o menys. Vale, em sembla bé que per norma pues, no vagin amb gorres i tot això, però és que no estem parlant d'una qüestió estètica, però estem parlant d'una qüestió, torno a dir, cultural i religiosa. Aleshores no es pot aplicar aquesta norma. Jo crec que aquesta norma no es pot aplicar en aquest cas. Jo la... crec que és contraproduent, perquè si realment ho fan, o sigui, que ningú porti una expressió religiosa per no crear entre els companys racisme i aquestes coses, que precisament estan creant això. Perquè és que el que s'ha de fer és que cadascú vagi com vagi i que tothom es respecti i hi hagi una tolerància. O sigui, és que no entenc... Però sempre que tinc una justificació, és a dir, el que jo no... El que jo... Em refereixo al tema religiós, clar, que cadascú porti clar. El que vulgui i que cregui en el que vulgui si, i que si per fer que aquesta nena porti vel, és per antic. Torno a dir, per cultural i religiós, però que no amb això, els altres, que els niños són molt listos, bueno, pues com hi ha con velo, jo voy con gorra. No es pot aplicar, no es pot aplicar perquè no és el mateix. Ella va perquè és d'aquesta cultura i tu vas perquè vas així pel món, pots anar d'una altra forma. Aleshores, que si la normativa del col·legi és aquesta, em sembla bé, però no és aplicable en aquest cas. Per tant, aquesta polèmica és totalment superflua perquè és fer polèmica per fer polèmica. És tan fàcil com permetir-ho i ja està. No té més història que aquesta. Passa que sembla que no tinguin res millor que fer, també. Altres països, com per exemple França, doncs França ha estat l'estat pioner de la Unió Europea en les restriccions de símbols religiosos als espais públics. I el 2004 va aprovar una llei que prohibeix l'ús d'elements religiosos a escoles i instituts públics. Això inclou el hijab, aquest, el mocador aquest, que es posa al vel, però també les creus i altres símbols. A Alemanya, per exemple, les alumnes musulmanes tenen dret a cobrir-se amb el hijab a les escoles públiques. Al Regne Unit els casos s'estudien de manera individual. Això és el més sensat. Exacte. Això és el més sensat. Aviam, tampoc cal ser tan extremista com és el Sarkozy, que, bueno, que també té la seva lògica, vull dir, o todos o ninguno. Vale, pues ninguno. No hay velos, pero tampoco hay crucifijos. Això és, per aquest punt està correcte. Però que també els extrems són dolents. Vull dir, el que fa el Regne Unit és el que trobo més lògic. Vull dir, és estudiar el cas que potser la nena dius, bueno, a mi no em sap greu, té la mal vel dins de l'escola. Vale, pues que té-lo, ja està, no passa nada. Que no, jo per la meva convicció religiosa és que me'l tinc que ficar, me'l tinc que deixar ficat. Pues s'estudia i es fa. No que tampoc anar a l'extrem com fa el Sarkozy. Com tampoc Alemanya, que també em sembla bé, tenen dret per fer-ho, pues que ho facin. Vull dir, sempre que hi ha que té que haver una flexibilitat i un respecte a les conviccions religioses de cadascú. De fet, la futura llei de llibertat religiosa en la que s'està treballant en el govern no entrarà regulant detall aspectes com l'ús del hijab, sinó que deixarà una mica obert perquè es pugui triar. No entrarà a prohibir ni a permetre que se'n faci ús. És una llei orgànica que per mandat constitucional només regularà el contingut essencial dels drets. De manera que continuem una mica amb el mateix tema. És a dir, hi haurà els centres de determinades comunitats autònomes que, com que tenen llibertat per triar, segons a qui tinguin com a director o com a junta directiva, doncs potser podran escollir que sí o que no. Clar, és que aquí també entra un altre tema important, crec jo, que, clar, vull dir que si el tema aquest del vel és més aviat musulmà, no? Sí, sí. Vale. Clar, la religió, en aquest cas espanyola, és majoritàriament la catòlica. Vull dir que l'altra polèmica o l'altre debat podria ser, si tu deixes anar amb el vel a aquesta nena, quin tipus, o sigui, l'educació que estàs donant o que està basada en una religió, en una religió catòlica, sabiat, en un ideal catòlic o el que li vulguis dir, és vàlid aquest tipus d'educació per aquesta nena? O aquesta nena, com és immigrant, i es té que adequar a la religió que hi ha aquí? Però en principi l'educació ha de ser laica. Clar. No ha d'entrar en ideals. Ha de ser neutra. Sí. És que això ja no és com abans, vull dir, les coses van canviant. També hi ha molt d'ateisme actualment. Però encara hi ha escoles que estan donant l'assignatura de religió. Sí. Bueno, però tu com a pare pots escollir anar a una escola que tingui assignatura de religió o anar a una escola que tingui assignatura d'ètica. Bueno, normalment són les escoles públiques que tenen religió, No. Moltes vegades, sí. Bueno, les escoles públiques et donen l'opció d'ètica o religió. Clar, que pots escollir religió o ètica. La qüestió és si l'assignatura de religió és una assignatura d'història de la religió catòlica o d'història de les religions. Clar. Que seria això una qüestió diferent. Fa temps. Jo, quan feia religió, la meva escola era religió catòlica. Clar, però és que, però, bueno, que les coses van canviant. Ara ja no estem... O sigui, fa uns anys era molt diferent. Però igualment, és igual, pues, a nivell d'ètica. Però vull dir que les seves creences allà... Pues el porten, pues, a comportar-se o a tindre uns costums molt diferents, que a vegades són molt contrastats amb els que tenim nosaltres. Bueno, també quan vas allà i vols entrar a veure una església, t'has de cobrir les espatlles perquè si no no et deixen entrar. Clar, aleshores... Clar, nosaltres aquí som molt tolerants i allà aquí, no són gent. Aquí està el debat. Ja, si això ho entenc, el que passa és clar, aleshores, potser clar, aquí tenim un... Vull dir que sí que és cert que si estan aquí, les normes d'aquí són aquestes i es tenen que respectar. Clar, és que aquí però és que a mi no em sembla bé que tu vagis allà i t'imposin una norma perquè ells creguin això. Per tant, aquí no ho haurien de fer, tampoc. Perquè nosaltres creiem... O sigui, nosaltres tenim una altra mentalitat. Ja, però el fet és que allà ho fan... Clar, però perquè allà ho facin no ho hem de fer nosaltres. Ja, però bueno... Ho tenim que deixar de fer, també. Si tu vols entrar, per exemple, a la catedral de Barcelona... També t'has de cobrir. Tu no pots anar amb uns tirants. També. T'has de cobrir, com a mínim, les espatlles. Sí, de manera si que... No se ponen malitos. Se ponen malitos. Sí, en aquest sentit és el mateix. Aquí, los franciscanos. Llavors, clar, fem una mica el mateix, en també. En aquest sentit és el mateix, sí. En aquest sentit. Quan anem a entrar en un edifici religiós, evidentment, jo també estic d'acord que si entrem en un edifici religiós hem de respectar les creences d'aquell edifici religiós, sigui quin sigui. Sí. No sé, és una mica... Ja et dic, jo més que el debat que pobra nena que està en el foco de l'huracán, ahí en el ojo de l'huracán, per això... Més que per això és... Primer, per fer-te un vel, no crec que hi hagi tanta polèmica, però sí que és cert que provoca un debat de... Aviam, fins a quin punt té que haver una normativa d'aquest tipus i si és aplicable, penso jo. Canviem de tema, anem a un altre tema. Recordem als oients que si volen participar en algun moment a la tertúlia, si volen dir la seva, poden fer-ho a través del 93 468 55 55. I és que el Tribunal Suprem dels Estats Units va dictaminar justament ahir, que la llei federal que considera com a delicte la venda de vídeos on es veu animals torturats o sacrificats viola la llibertat d'expressió estipulada a la Constitució. Em sembla vergonyós. O sigui, la llibertat d'expressió és haver de torturar animals i que els puguin vendre els vídeos. Em sembla, bueno, o sigui, no. No estic gens d'acord, gens. Fins on arriba la llibertat d'expressió i fins on arriba l'ètica i la moral? La llibertat d'expressió jo crec que arriba fins al punt en què tu no fas mal a cap ésser viu. En el moment en què estàs fent mal a un ésser viu, sigui una persona o sigui un animal, vull dir, ja no s'hauria de permetre. Això no és llibertat d'expressió, vull dir, això és una barbaritat. Està tot dit. Doncs espereu que encara ens ho trauran aquí, eh? Que ens diran que els toros bueno, el són llibertat d'expressió. Sí, llibertat d'expressió, pot matar un pobre animal que està drogat perquè l'altre faci quatre passes amb el seu, no sé ni com es diu, la seva manteta, això, o capote, o com es digui. No, o sigui, no estic d'acord, perquè són éssers vius que també pateixen i senten el dolor. O sigui, partint d'aquesta base no trobo que sigui un problema de llibertat d'expressió. Pues ja està. És que... Estem d'acord en aquest tema. Des d'aquí, la nostra condemna a aquest tema. Bueno, a més, ja sabeu tots que al programa sempre ens hem posicionat a favor de la defensa dels animals. De fet, ahir mateix teníem a la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. I bé, i recordem, mira, ja aprofitem que estem tractant el tema, que divendres hi haurà una parada dels voluntaris de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, on vendran roses, que seran a benefici de la Lliga, i estaran al carrer Astúries de Barcelona. Així que, ja sabeu, anem-hi si heu tots de comprar una rosa, doncs passem per allà i ajudem una miqueta al refugi. Ara, que un tio que es dediqui a torturar animals i a gravar-se un vídeo per després vendre'ls, vols dir que necessita l'atac també psicològic, aquest home? Probablement. Home, Estic a estar molt tarat, per fer això. Vull dir... Bé, un regidor del Partit Popular, ara no recordo de quina població, es dedicava a maltractar, vexar i matar gats i ho penjava al seu Facebook i al seu Fotolog. Pues és que el proper pas és fer-li una persona. Si és que, clar, el proper que... pas, vull dir, és que un animal, o sigui, és un ésser viu, és que no s'ha vist. No sé. És que és com és el mateix amb el tema dels braus, o sigui, amb què justifiquen? És que és una tradició torturar un pobre animal. Bueno, estem evolucionant, igual que la cabra la tiraven del campanar, ara ja no la tiren, oi? Doncs mira. És una tradició i a mi el que em fa molta gràcia és un dels arguments que s'ha donat ara que s'han fet les ponències per la llei, per la proposta d'iniciativa legislativa popular per abolir les curses de braus aquí a Catalunya. Entre els arguments que es donaven és que el que és la tauromàquia, el sector de la tauromàquia, dona molts llocs de feina. Ah. I jo pensava, bé, dona llocs de feina, però quants diners s'emporten de l'Estat? Perquè quants diners paguem a través de subvencions que rep la tauromàquia? Home, però a més, si volen conservar la tauromàquia perquè és una tradició tan important i tot el que vulguis, bueno, que els toregin mentre no els hi facin mal. O sigui, per què els han de matar? Que els toregin, que facin un espectacle si volen, igual que fan amb els cavalls, que tal, bueno, el que vulguin, però que no els matin. Exacte, ni que els torturin, si que, que no els hi facin mal, ja està. Es podria mantenir una tradició d'aquest tipus. Clar, wow. que evolucioni la tradició igual que evoluciona la societat. És que, a veure, no estem fent el mateix que feien a l'època dels romans, que es mataven entre ells perquè l'emperador volia veure com es mataven. Sí. És que, clar, si seguíssim així, estaríem apanyats, és que no pot ser. Clar. Doncs, ja sabem, des d'aquí el nostre posicionament és clar. Un altre tema que també ens preocupa és que una experta destaca l'augment del consum de cocaïna a Europa. No sé per què dice. A Europa s'ha constatat un augment en el consum d'aquesta droga que arriba fonamentalment de Colòmbia, Perú i Bolívia i que s'ha convertit en un repte significatiu pels consellers de drogodependència i metges que fins ara venien tractant uns altres tipus de consums. El problema és com arriben aquestes drogues aquí? Bueno, això bueno, ja és... Bueno, que es tracti a partir d'aquí, no? El tema, que es tracti a partir d'aquí. El problema potser és que creieu que pot ser un tema de desinformació, el tema del consum de drogues? Això de... Com moltes coses diuen, no, la principal arma és la informació. No, és una arma més. Perquè a aquestes alçades estem tots informats de lo malo que és drogar-se. Tothom. Bueno, però quan ets adolescent no tens el mateix punt de vista que quan ets adult. Això és un altre tema. Clar. Però vull dir que per manca d'informació no és. Hi ha molta informació a tot arreu, en tot moment. Potser s'hauria de fer des de les escoles, des que ets petit, formar-te en aquest sentit. Mira, jo sóc del parer que potser és massa extremista, però ja quan arriba un punt de que els mèdics que estàs utilitzant no donen els resultats esperats, sí que té que ser una mica més radical. Vull dir... Què proposes? No, però no ho sé, però vull dir, a un nivell de penes, a un nivell de potser magnificar molt més l'atenció d'algú o ser més dur inclús amb la campanya informativa. Jo me'n recordo que va haver-hi aquella campanya de que es veia com un cuc que pujava pel nas, sí, que va estar molt criticada per la duresa de les imatges. És que això és així, és que o es fa així o la gent no se li queda. Clar, sí. Aleshores, sí que hi ha molta informació, hi ha pocs resultats, malauradament, pues es té que endurir o la informació, no, la informació, les penes i tot el que faci falta. Jo crec que la clau és incloure-ho a l'escola, o sigui, des de que són petits, des de que són adolescents, que hi hagi una formació en aquest sentit que ells puguin triar realment el que volen, o sigui, si realment veuen que és dolent i que causa uns efectes que realment et poden durar tota la vida, a lo millor s'ho pensen dues vegades. Potser és que no s'ha incidit prou i no s'ha mostrat prou quines són aquestes conseqüències que pot tenir. Perquè em fa l'efecte que molta gent que comença a aprendre, que s'enganxa a aquestes drogues, comencen amb la idea de, bueno, és un divertiment... Per això t'ho dic, això que falta no pot enganxar. I pensen que realment aquestes drogues després no tenen una conseqüència real física, física i mental. Perquè un dels grans problemes és que no només és físicament, sinó que mentalment, és pitjor, on tenen les pitjors conseqüències. No, s'està convertint en un problema molt, molt gran. Bueno, no s'està convertint, ja ho és. Per això, torno a dir, jo el que faria és això, vull dir, el que dius tu també, molt correcte, vull dir, ja des de ben petits, pues començar ja... S'ha de lluitar en dos sentits, una, controlar que pugui arribar la droga aquí i que si arriba, que es castigui de forma més dura. Més dura. I d'altra banda, que si ja ha arribat la droga i tens l'opció de tenir-la o no tenir-la, doncs que tu, o sigui, com a adolescent que ets, que estàs en un moment en què tot es fa social i que fumem socialment i que bevem socialment, bueno, doncs que això sàpigues que realment és dolent i que tu puguis triar. Correcte. Ja no, sí, sí, però ja dic, des de ben petits ja dona informació de que d'això que no és un bon... no és una bona opció, ni molt menys. Aleshores, però clar, ja des de petits. A l'adolescència potser estàs parlant, i torno a dir que ara escrius, creixen molt més ràpid, i potser quan estàs donant informació penses a saber ja el que han fet. Aleshores... Sí. Per això suposo que és això. Des de ben petits és clar, ja que s'ha de començar les campanyes de conscienciació. Ja siguem una miqueta més oberts, no cal que ens fiquem les mans al cap quan diem, oh, és molt petit, com li vols parlar d'això? Mira, quan abans millor, tu. I, bueno, tampoc estic dient que ho facem en 3 anys, però aviam. No, ja, però que sàpiguen... Però té que haver una prevenció i si estem veient el que estem fent fins ara donen els resultats esperats, pues girem la truita i inventem coses noves, no sé. Doncs així estan les coses, no? Sí, així sí, totalment d'acord, Juan Rafa. A la Unió Europea, amb aquest augment del consum de cocaïna, i realment, a més, és això, és una droga que inicialment la gent pensa que és molt innocua, és pel moment, és una cosa divertida, però després té a llarg termini conseqüències molt greus. Molt greus. Molt. Un altre tema... És el de dues dones al Regne Unit que han estat inscrites com a pares, totes dues, pares legals en el certificat de naixement de la seva filla. A la casella on acostuma a aparèixer el nom del pare s'utilitza la paraula parent, terme que es refereix a una figura paterna, sense especificar el sexe. I són dues lesbianes britàniques que han estat reconegudes per primera vegada com a pares legals al certificat de naixement de la seva filla, concebuda gràcies a una fecundació in vitro. Molt bé, no? Això sembla la tonteria del dia. Per què? T'ho dic de veritat. T'ho sento, eh? A mi em sembla una tonteria que no ho poguessin fer fins ara. No, que sigui notícia és una tonteria perquè no es podia fer fins ara, però ara està, mira, doncs molt bé. I ara tindrem força, tots saps el que has fet ara. Això em sembla la tonteria del dia. Aviam, que a mi que dos dones es casin o que dos homes es casin em sembla perfecte. Endavant. Però és que no pot figurar una dona com a figura de pare, igual que no pot figurar un home com figura de mare. Però és que jo crec que hauríem de figurar com a mare i mare, ja està. Exacte, aquí està. Gràcies. No cal posar-li parent. No, és la mare i l'altra no, mare, és que i ja està. No, són o padres o tutores o com ho quieras llamar, però no pots posar-li a un home madre com no li pots ficar a una dona padre. És que no. Bueno, pot fer la figura del pare o pot fer la figura de la mare. No, és que en el moment de que dos homosexuals... Bé, hem d'aclarir una cosa. Una apareix com a mare i una altra apareix com a pare. Clar. Ja, no, apareix com a parent. No, és o sigui, abans posava father, que és pare, i ara apareix com a parent, que és com un neutre, diguem. Però bueno, no fa falta posar com un neutre, posa mother, mother, ja està. Dos dones, posa dues mares, ja està. Quin problema hi ha? No, però és que a mi em sembla que això de parent, que és que a més figura paterna sin especificar el sexo. Clar, és que tampoc posa padre, que és diferent. No posa pare, clar. Figura, és que figura en la casella d'una d'elles, figura mother. Sí, mare. Mare. Sí, la mare. I en la figura de l'altra figura això, parent. Parent, és a dir... O sea, que és indefinido. És indefinido. Clar, és que tampoc és el padre. Entonces, és que... Clar, la qüestió és que són dues mares. Clar. Per clar. Això, que posi mother i ja està, no? Clar. Quin problema hi ha? Per què has de posar parent aquí? És com... Sí, però no, saps? Sí. És una figura paterna sense especificar sexe. Per això, torno a dir, la tonteria del dia. Avui presentarem la tonteria del dia. Parent. Bé, passa paraula, va. Passa. Un altre tema és la proposta d'un preservatiu antiviolació pel Mundial de Sud-àfrica. Vaig riure amb això. Per què? Vaig riure. Perquè a més quan veus la forma dius... Oh, fa por. Primer quin mal. Dius, ai, però és que, bueno, si no, no sé si us seguiu, l'Àngel Martín, a la Sé lo que hicisteis, té un blog propi, i l'altre dia ho comentava aquesta notícia. Clar, això, aquest condó, això, entenc que, bueno, per el que explicaven, s'ho fica la dona, això és quan és violada, diguem-ne que el penis queda com atrapat. Amb uns ganxos que n'hi ha, si te'l vols treure et fa mal. Sí, és un dispositiu que és una funda de plàstic. Exacte. Que té al seu interior unes arestes en forma de serra que, clar, deixen atrapat el penis de l'agressor un cop es produeix la penetració. No, em sembla clar. Perfecte. Però és que aquí està, un cop produïda la penetració. Vull dir, què fa aquest home? Es queda ja enganxat ja, ja dins? Vull dir... No, home, no, se li suposo queda enganxat... Que surt, clar, se li queda enganxat el penis i allò surt. Clar, però és que, a més, l'altre dia les notícies ho deien. El problema està de que quan el tio es veig atrapat està... Vull dir, és justament després de la penetració. Mm-hmm, sí. Vull dir, la víctima està allà davant. És molt pitjor. És molt pitjor. Bueno, no sé. No sé per què estarà més preocupat en aquell moment. Ja, bueno, però... Potser li fa tan mal que la nena o la noia se'n pot anar corrent. M'imagino que quan tingui... Li fa mal quan se'l vol treure. I li estarà punxant, eh? Jo crec que li fa mal en tot el moment. No lo sé, yo no lo quiero probar ahora tampoco. No lo pienso probar. ¿La efectividad de esto? No, no lo cal. Però bueno, que està la víctima allà, vull dir, tant se val, vull dir, amb un atac de ràbia aquesta gent potser no sent mal de res, saps el que és l'adrenalina, això de que tan mal que em fot. Jo què sé, jo ho veig molt perillós aquest mètode, no ho veig tan... Espero que posin més mesures per evitar que passi això. Clar, però es veu que a Sud-àfrica es veu que hi ha molt d'aquests casos, ja. Molt d'aquests casos de violació, vull dir que... Però bueno, que és això, que el que deia Ángel Martín deia, clar, però és que la penetració, o sigui, la violació no s'ha produït. Que vale que lo detectes... Bueno, però que després pugui ser castigat. Però, sí. Perquè després aquest home d'anar a algun lloc que li treguin. Suposo, a no ser que arribi a casa amb unes tisoletes, no sé. Però que, bueno... Home, la imatge, perdoneu-me, dintre de la gravetat la imatge és pot ser molt tiburon, còmica, eh? És com la boca d'un tiburon. És que a més, si ho vaig veure jo l'altre dia... O que li quedi inservible per tota la vida, ja. Sí, per mi ja li poden tallar. Clar, sí. Per mi sí. Doncs un altre tema amb el qual gairebé sempre acabem, però avui no tenim el Carlos, és que les associacions denuncien que la publicitat del tabac continua present a la Fórmula 1, malgrat que està prohibit a la Unió Europea. Però com volen prohibir això? Com diria el Carlos, el mas de Cántaro. Com volen però si està prohibit això? Perquè no ho castiguen. Però saps la pasta que mou això i més a la Fórmula 1? Com volen prohibir això? Bueno. A més, te dic més, foten una multa I segur que el Barça que han guanyat la paguen i se queden... Segur que els hi surt a compte, sí. Seguríssim. Però és que, aviam, que la publicitat de la Fórmula 1 i més del tabac de los señores Philip and Morris, segurament serà un percentatge no sé quin, però serà un percentatge altíssim d'ingressos a la Fórmula 1. No poden detenir-ho, no poden prohibir-ho. Però si és tan dolent i estan tan en contra, per què no ho legislen com una droga més? Clar, en aquest cas que estem parlant, les tabaqueres el que diuen és que s'emparen en que diferents dels grans premis del circuit s'organitzen a països sense regulació de la publicitat del tabac. Però clar, la qüestió és que la difusió es fa a tot el món. Llavors aquí ens trobem en una situació en què, clar, està legislat a la Unió Europea, però el circuit se celebra a països on no hi ha regulació. Aleshores no poden fer res, clar. Clar. Com que... no vagin posant màscares a la tele perquè no es vegi, és que clar, no. Pot ser una mica complicat. Clar. Ah, és que... Clar, si està en un país que no està legislat, què poden fer? Si la tele està allà i ho està captant les imatges, no, jo no crec que arribi aquí la llei. La segona tonteria del dia. Ja està. Doncs, companys, ho deixem aquí. Tornem la pròxima setmana amb més tertúlia. Molt bé. Vale. José, jo me quedo. Tu no marxis molt lluny, que després tenim el zàping d'aquí una estoneta. Me puc anar a fer un cafè, encara així, rapidet? Vale, sí, et Vinga, deixo, va. Pots anar ràpid, eh? Vale. Fins ara. Fins la pròxima setmana, Vanessa. Vanessa, en principi dilluns, eh? En principi ens veiem dilluns. Dilluns, nova secció. Sí, amb el Carlos. Amb el Carlos Blasco, a les 8:05 aproximadament del matí, i durant uns 20 minutets ens portaran les queixes. Les queixes, sí senyor, com m'agrada. Com s'hi llama? Quejòmetro. El quejòmetre? L'ha batejat el David, no? No sé, jo ho vaig posar per posar algun nom, el quejòmetre. Ah, va, bueno, és igual. El quejòmetre o los quejicas. Bueno, també és un altre. Jo tocaré, es pot tocar en directe? Vale? I tant, clar que sí. Però tocaré. Doncs, ja sabeu, si teniu una queixa, ens la podeu adreçar a lineasobertes@idicom.net. Jo tinc una... Ja tens una, sí. Directament. Me llamo José Ramón. Espera't a dilluns, home. Clar, dilluns. Ja, però ja això no és un espai per queixar-se. Dilluns. Que tinguis una bona setmana, Vanessa. Igualment. José, fins ara. Fins ara.

a França, Manfred Albrecht Friedrich von Richthofen, conegut com el Baron Rojo, l'aviador alemany considerat el millor pilot de la Primera Guerra Mundial en ser abatut al Fokker que pilotava. I un dia com avui, un 21 d'abril del 1973, a San Diego, a Califòrnia, ens deixava Marion Cooper, el productor, guionista, realitzador i director de fotografia nord-americà. I tenim propostes, propostes pel dia d'avui, una agenda ben carregada. Comença el cicle Llegim Tàrraco, literatura i història, amb la lectura pública del Somni de Tàrraco. Serà amb les veus de Coia Valls i Pablo Vera. A la Rambla Vella, número 10 de Tarragona, a 8:15 p.m. És un acte organitzat per l'ONCE. I atenció, perquè si us agrada Kate Moss, José, si t'agrada Kate Moss, doncs a 8:15 p.m, Christian Salmon presenta el seu últim llibre, Kate Moss Machine, on analitza per què la model és una icona del capitalisme actual. Serà a la llibreria La Central, al carrer de Mallorca, número 237. A les 7:00 p.m, per 2 euros, tenim proposta cinematogràfica i que es projectarà el documental Cool Odent de Peter Watkins. Serà a l'Auditori Magba, a la plaça dels Àngels, número 1. 2 eurets només, a les 7:00 p.m. I també el festival Àfrica Viu, programa Dissidència de Zezé Gamboa, a les 8:45 p.m. i Taba Taba de Raymond's Regi Novello. Serà a 9:15 p.m. al carrer Montalegre, número 5, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I què tal una conferència sobre història? Memòria de la Segona República per Julián Casanova. Presentarà Borja de Riquer a l'Espai Memorial Democràtic a la Via Laietana, número 69. Serà a 8:15 p.m. Continua la Fira Científica, Fira d'Investigacions en directe a La Pedrera, al Passeig de Gràcia, número 92, de 10:00 a 2:00 i de 4:00 a 8:00, amb l'entrada gratuïta. I també interessant, jornades sobre llibre digital, jornada amb diversos debats i ponències, com el repte del llibre de text digital de José Manuel Pérez Tornero. A 9:15 p.m, al Cibernarium, al Parc Tecnològic de Barcelona, al carrer Marie Curie. Serà des de les 9:00 a.m. i fins a les 7:00 p.m. És gratuït. I atenció a la televisió en el dia d'avui, perquè tenim aquesta nit a 10:15 p.m. el reportatge Typical Spanish de Comando Actualidad, que retracta tòpics espanyols com ara els toros, la migdiada i les tapes. I a continuació, la reemissió de Vamos a Más. I a 59 segundos, aquesta nit, debat presentat per Maria Casado, es parlarà dels 5 anys del papat de Benet XVI, com a convidat Artur Mas, el president de Convergència i Unió. La 2, aquesta nit, programa a les 10:00 p.m, Les locures de Don Quijote. I a TV3, Futbol Champions League, la retransmissió del partit de semifinals entre el Bayern de Múnich i l'Olympique de Lió a 8:45 p.m. I aquesta nit també debat al Banda Ampla. Organitzarà un debat en el qual es parlarà de llibres 2 dies abans de la Diada de Sant Jordi. El 33, si us agrada la música de Joan Miquel Oliver, a 12:00 p.m, no us heu de perdre Ritmes Concert. A 4, avui a la nit també cinema, 10:45, El Negociador, i aquesta nit el programa Wow de Santi Millán tindrà com a convidat a Fran Perea. I Buenafuente, a la 6, aquesta nit, un altre cantant, David Bustamante. Així que ja sabeu, aquesta nit tenim bastant per triar a les diferents televisions. Ara fem una petita pausa i de seguida tornem amb el Zapping, amb el José Ramón Mier. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. En los tiempos que vivimos de problemas, de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor. Para eso tenemos con nosotros a Esperanza, que es especialista de Club Natura. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta campaña de Club Natura contra el dolor? La campaña de Club Natura contra el dolor, somos un grupo que llevamos muchos años preocupándonos por el hogar y por las personas, por la salud. Entonces, esta campaña va dirigida a todas esas personas que padecen un dolor, que tienen un problema crónico habitual. Y la campaña va dirigida a que estas personas nos conozcan la nueva tecnología de Club Natura, que ha conseguido llevar la magnetoterapia a las casas. ¿De qué manera? Pues con una aparatología médica de uso doméstico. La campaña lo que pretende es concienciar a las personas para que se animen a probarla, para que nos conozcan, porque sabemos que funciona. ¿De qué manera? Pues nosotros llegamos a sus casas y les ofrecemos la posibilidad de probarla gratuitamente, con una sesión gratuita de magnetoterapia en sus casas. Y Esperanza, para los oyentes, ¿tenemos algún obsequio para las primeras llamadas? Sí, David, tenemos un obsequio para todas las llamadas, las primeras llamadas y las personas que nos escuchan en RKB. Es un obsequio que se distribuye en todas las farmacias, que también está relacionado con la salud. Pues para poner un poco en situación a nuestros oyentes, ¿por qué no nos explicas, Esperanza, en qué consiste esto de la magnetoterapia? Porque yo también voy un poco perdido, ¿eh? La magnetoterapia... Paco, ya está, igual que a mí. José, ya está, José. Pues un día, no sé lo que em direu, sort que no hi ha rascat. Però, un dia no sé lo que em direu, clar. Això del larguero, és que tot va connectat. El larguero nos lleva al futbol i el futbol nos lleva al Barça. Sí, clar. I aleshores, per ser periodista tens que ser... Aviam. No pots professar la teva simpatia cap a un equip. Vull dir, si ha guanyat el Barça, ha guanyat el Barça. I si tu no ets del Barça, doncs ho sento, però tampoc cal que els diguis el que els dius, pobrets. Boyan Touré y Pedro, por cierto, Pedro marcó un golazo desde 40 metros. Fueron los autores de los tontos del equipo azulgrana. De los tontos del equipo azulgrana. Aviam. Això va ser el subconscient, eh? Sí, sí, sí. Suposo que volia dir los tantos, però que aquests que sentien més la Sonia Luz, de la cadena SER, aviam, que si no eres del Barça, que tu eres del Bilbao, que jo lo sé, pues bueno, però no passa nada, no los llames tontos, pobrecicos. Porque de tontos ja te digo ahora que no tienen un pelo. No. No, bastante más listos. Clar, jo, això provoca que els periodistes s'emprenyin i els fotògrafs tenen una mala llet. Molt, molt. Però mala llet, eh? Això ho sentíem l'altre dia a la 1, als Premis de Qatar, d'aquests de velocitat, sí. Tal, que es veu que els fotògrafs tenen un problema entre ells. I escolta, que estan allà a les càmeres i està el presentador parlant, amb ells se'ls rota, eh? Perquè si tenen que dir el que tenen que dir, t'ho diuen, afineu l'orella, eh? Sabe muy bien a la hora de poner una moto a punto, y además una moto... una moto base, ¿no? Ahí está Dovizioso, que ha sido tercero y por fin consigue un podio en la categoría reina, Dovi. No hace falta repetir lo que han dicho. No, porque ya han repetido. Sí, vaya. O sea, está claro que quiero grabar o que quiero hacer fotos y tal. Y bueno, hay unos improperios. Vaya. Pero, que no pasa nada. Está la tele ahí, tú chilla más. Ah, no pasa nada. ¿Para qué te va a cortar? ¿Para qué te va a cortar? Sí. Claro, hombre. Claro, si a sabes, a todas que tienes compañeros fotógrafos así, pues si em sobra al compañero del costat, que es presentador. Una cosa molt lletja és que es rectifiquin amb antena. Sí. I a més, si a sobre de rectificar, a sobre rectificant t'estàs equivocant. Sí. Sí, es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Eso iba a pasar a Carlos Elordi, también de Hoy por Hoy, presentando una noticia, de una paso una noticia. El pueblo de Dios está con el Papa. Este es el tema estrella esta mañana en la prensa internacional, Carlos Elordi. Pues no, ese es el tema estrella. El tema estrella es otro, es la noticia que ha habido buena parte de las primeras europeas. La del Papa. Y norteamericanas. Es el, más bien el apoyo. Ah, perdón, esta es, no te había entendido. Sabía que te referías a Gürtel. No, perdón, no había entendido. ¿Qué estarías pensando? Pues estaba muy imbuido de vuestros comentarios. Si la culpa es tuya, porque me embutes con tus comentarios, claro. Primero digan, no, esta no es la noticia. Ay, pues sí, claro, es que me confundís. Aviam, no rectifiques, lleig. Tú sigue rollo i després, pues, a veure que t'ho tinc que dir jo, que porto 4 dies en aquest món, per l'amor de Déu. Això ho fan els presentadors aquests que van de, com que jo llevo esto controlado. I es permeten com no presentar-se als programes. Això vam veure l'altre dia a la Nòria, de que van fer la pausa de publicitat, van ficar la careta d'introducció i va sonar la música, i el Jordi que no apareixia, i on està el Jordi, i el Jordi que no ve, i el Jordi després d'un bon rato va aparèixer i va dir perquè no hi era, i ho va dir tan tranquil. I suena la música. Lo siento, perdonadme, nunca me había pasado, nunca. Lo siento, mira que llevo años en esto. Lo siento de verdad, perdón. He subido a hacer pipi, pero luego me he comido una manzana y bueno, total, que me he puesto a hablar y digo, pero si son las dos. Bueno, ya está, ya estoy aquí. Que tampoc cal. Saps? Tampoc cal. Si jo entenc que sigui les 2 del matí i ja estiguis allà després de fer el programa des de les 10, em sembla que comença, o les 11, estiguis fart i dic, mira, és ja total a les 11. Vas a fer un pipí, et menges una poma... Però tampoc cal que vagis dient, és que he de fer un pipí i m'he comido la manzana... M'he puesto a hablar... Home, ja que ho expliques, explica-ho tu. Pues mira, m'he hecho un pipí, me lavo las manos, m'he ido a fer la manzana, he estado charlando, que por cierto, la vecina de abajo, que sepas que la niña se casa. Y bueno, he dicho, ay, si son las 2... Però ja ho dius, i si no, pues no ho diguis. Clar, no cal. Que vagis a fer pipí, pues, tampoc cal. I és que els presentadors tenen molts problemes. Ja veus que tenen ganes de fer pipí, se'n van a fer pipí, i hi ha d'altres pobres que sembla que estiguin agafats. Té una desgràcia. Ai. Sí. Fa poc van estrenar la cadena 4. Estàs parlant de Carmen Alcaide? Que programa que presenta, programa que desapareix? No, la Carmen Alcaide ja directament tenia que donar una pensió vitalícia i que es dediqui a sus labores directament. Però estic parlant de l'Iñaki López. Iñaki López, pobret, li han fet una mega oferta a 4 per presentar un programa que es diu Justo a Tiempo. Bueno, l'altre dia, pobre Iñaki, va tenir un problema amb el telèfon que trucava i el telèfon no li anava i total que el premi el van deixar de ser. Per ficar-vos una miqueta amb antecedents, Justo a Tiempo, hi ha una prova que és que el concursant té que comptar mentalment un minut, mentre nosaltres amb un cronògraf veiem si aquest minut, quan ell diu para, si és veritablement un minut o no. Depèn de la proximitat, guanya una cosa o guanya una altra. Pues, pobre Iñaki, primer li va passar allò que us explicava del telèfon, i és que aquest home, o sigui, a mi em fan aquesta oferta 4, i jo què vols que et digui? No l'agafo, veient el que veia. Voy a pedir que bajen ya el cronómetro para que podamos contar con todo. Y Kiko, cuando tú quieras. No, hemos tenido un problema. Espera un poco, Kiko, porque se nos ha parado. Ahora, te lo hemos puesto a 0 de nuevo. Perdona por estas cosas. Te tiene que poner nervioso, cosa un poco fina. Un poco más. Bueno, no te preocupes. Te prometo que no hay más sorpresas de momento. Pues cuando tú quieras, Kiko. Es que hoy no va a funcionar nada. Es que hoy no nos va a funcionar nada en este programa. Sí, la principal prueba del programa... No funcionaba. Y no funciona. Es un problema. Es un problemón. Es un problemón. Aviam, dius... Però és que... Dius, vale, pues ja està la gràcia i tal. Però és que el problema va continuar. És que va continuar. Vull dir, tu imagina't una franja de programa... que el, és que no funciona. O sigui, per fer la prova no funciona res. I és com si estiguéssim a la ràdio i no ens funciona el micròfon. Ja està, no? Pues ja et dic, després d'això, la cosa va continuar. Le voy a dar yo a ver si tenemos suerte y le podemos echar la culpa a Kiko. A ver, Kiko, mira. Mira, que yo le doy funciona. Se ha parado. No, se ha parado. A ver, vamos a ponerlo a 0. Ponérmelo a 0. Vamos a darle una vez más para comprobar. Bien, parece que va con total normalidad. Hoy es martes y 13, ¿te has dado cuenta? Sí, puede tener algo que ver con todo esto. Sí, hombre. Claro, claro. No va a haber más salidas falsas. Esperamos, cuando tú quieras. Ya me he fijado en qué es lo que hace Kiko mal. Le das tan fuerte que lo pones en marcha y lo paras a la vez. Ah, claro. La culpa es de Kiko, que Kiko es el concursante. Kiko. Claro, ay, Kiko. Claro. Doncs amb el Kiko ho deixarem, perquè sí. Arribem a serveis informatius d'aquí 30 segonets. Pues res. I ens hem d'acomiadar. Molt bé. Que passis un bon dia. Fins demà. Doncs. Demà ens retrobem aquí amb la secció friki, la secció de videojocs, de còmics i de gadgets. I cultura alternativa. I cultura alternativa. Vinga. Que tinguis un bon dia, José. Vinga, fins demà. Fins demà. Adéu. I a tots vosaltres també dir-vos fins demà a les 7 del matí aquí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. De seguida, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, i a les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Informació.